ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, party people, bună dimineața, 7 fix, începe Kiss Kiss in the mix. Salutare, bine v-am regăsit, DJ Ang și Olix împreună cu voi și astăzi de la 7 la 10. La 10. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Ang, salutare tuturor încă o dată. Astăzi DJ Ang la butoane până la 10, avem 3 ore de mix, avem de Kiss-uri 0722 20 60 20. Avem și facebook.com/kissfmromania. Așteptăm pe Facebook dedicațiile voastre. Încercați să le lăsați o singură dată. Încercăm să le citim chiar și pe toate. Și avem pe toate. Kiss Cash. Puțin mai acolo programul nostru vine cu 3400 de euro. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani dacă v-ați înscris la Kiss Cash. Începem cu The Sound of Missing You, varianta originală de la Wild Bolt și Amira. După care avem Alice, fosta Russian Girl, Bang Bang, varianta DJ Young Remix. Și apoi ne întâlnim cu Sonia, My Beautiful One, Sugar Daddy's Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. Cristina Mix după Sonia și Deep Central, My Beautiful One. Mă uitam, știi că noi de obicei mergeam cu desfășurător. Ei bine, astăzi nu avem desfășurător sau nu avem momentul ăsta. Așa că o să vă spunem cum urmează, exact cum zicea DJ Young. Heaven and Glenn, Sexy Girl, Imerea, Bob Sinclair, Love You No More. Un remix foarte interesant și apoi avem Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Dacă e joi, e weekend la noi! Watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, 'cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're grooving, 'cause all the guys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're moving, 'cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're grooving, 'cause all the guys want to na-na-na. Pedro Casanova și Andrea Selfish Love, varianta Gregor Salto Remix, care a făcut În conjurul lumii. Urmează o piesă foarte tare, până atunci avem... avem? Da, avem SMS-uri. 0722 20 60 20, delichisul mai exact. din partea lui Cristi pentru Gia. Ai grijă ce face seara asta cu fetele pe afară și mai ales pentru voi să testați, băieți, mulțumim mult de tot. Ascult Kiss FM, doar cu Kiss FM, mănânc cu Kiss FM, George, abia aștept să fiu și eu care să iau banii. Muzică se aude pe București, bună țară, multă baftă, foarte tare. O coerență de săvârșit în acest SMS, ceva rar. Da, am înțeles mesajul. Dormi și mănânci cu Kiss FM și vrei să ne iei bani la Kiss Cash. E bine. Super. Da, da. Dar e verbul a lua. E-au? E-au. Să vă e-au. Salut, băieți, super piesele. Vreau și eu No Rules Funk You. E super. Pupici de la Mirela din Brăila pe aici. Când mai veniți, ne întreabă ea? Nu știu. La anul, probabil. Foaia verde și între foi, vă ascult mereu pe voi, vă ascult și vă trimit un pup dulce pe botic. Vreau și o melodie sex or beat pentru toate melodiile din seara asta, în special pentru cel mai dulce băiat din școală și, bineînțeles, pentru voi, Alexandra din Toprișar, Constanța. Gata, continuăm tracklist-ul, avem voltaj, vara trecută, Sugar Daddy's, Sandy Mix. Imediat Sava și Raluca, love you! Și apoi piesă nouă de la Andra, Something New, varianta DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! thrill, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you now. Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Rapping over Dr. Shaw. În regie, în clubul 9, ne-am super distrat acolo până spre dimineață cu o grămadă de studenți. Așa că săptămâna viitoare, miercuri, o luăm de la capăt în aceeași formulă, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in a Mix Party, în regie, în București, în clubul Blue Night. Gata, pauză foarte, foarte scurtă și ne întoarcem în câteva minute cu încă un sfert de oră de piese mixate înainte de ora 8, nu? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Shock, shock! Kiss Kiss in the mix. Let's get the party. Yo, back to the party. Chiar cu DJ Project și Julia Regrete. După care avem Sir Sonic, We Rollin. Și ne întâlnim și cu Papa Americano. Varianta Javi Torres, care sună foarte, foarte bine. În câteva clipe avem delichisul de pe Facebook. Sau poate chiar acum. Dar ia să vedem, ia, avem... hai să avem Facebook deschis. Avem, da, și o grămadă de omuleți care îți scriu acolo pe chat. Mina Constantin de la Bebe pentru Cami, de pup dulce pentru voi, Kiss FM, mulțumim. Vasiuți Bianca, vă rog mult, am și eu mare rugăminte. Vreau dedicație pentru iubitul meu cu mesajul Puiu, te iubesc și vreau să știe toată lumea. De la Bianca pentru Alin din Baia Mare. Sper din suflet să dați dedicația. Uite, am și dat-o. Vlad Bogdan, Bogdan, da, sunt supărat că ziua are doar 24 de ore. Vă ascult peste 18. Mai trezesc, mă trezesc și adorm pe frecvențele Kiss FM. Cu voi sunteți uniți, mulțumim, felicitări Kiss FM. Ok, mulțumim mult. Mocan Cosmin, dedicație de la Cosmin din Arad pentru sora mea Cosmina și pentru DJ Young și Olix, un mesaj, sunteți cei mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult, Cosmin. Și încă unul de la Bianca Bia, dedicație de la Bia pentru Paul, te iubesc foarte, mulțumesc frumos, sunteți the best. Ok, hai încă unul de la Căzina Șerban, dedicație de la Căzina din Deva pentru toți prietenii ei și mai ales pentru fratele ei care este cel mai tare, zice baftă continuare. O să citim și mai târziu dedicațiile de pe Facebook. Momentan continuăm cu tracklist-ul anunțat de Ovidiu și este joi și dacă e joi, e este weekend la noi. It's the weekend. Yeah. ma da fatta picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa la mola sotto luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Și Dan Fințescu vă dau întâlnire mâine seară în Club Park Place din Gherla, iar sâmbătă suntem în Club Flamingo din Cernavodă împreună cu trei animatoare ale partidului Kiss FM. Vă dați seama ce o să iasă acolo, da? Aaaa. Foarte tare, super petrecere din weekend. Da, dacă e joi deja, e weekend la noi. It's the weekend. Yeah. Pauză foarte scurtă și ne întoarcem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Are you ready? Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yo, Kiss in the mix, all fix, gata, începe a doua oră de mix, Olic și DJ Young împreună cu voi. Și începem chiar acum încă 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic, suri de la voi. 0722 20 60 20 de la Flux pentru toți chisomanii îndrăgostiți și mai ales pentru iubita mea, te iubesc foarte mult, enorm, așa, și sper să mă ies pentru toate vorbele și faptele rele pe care le-am făcut. Dacă se poate, Antonia Morena vine puțin mai încolo, cu siguranță. Ai uitat să spui îndrăgosti linuță ții, da? Da, nu știu ce limbă, în ce limbă e asta, dar mă rog. Bună băieți, suntem Dea și Alexa din Vâlcea. Vrem să știți că vă ascultăm cu mult drag și vă felicităm pentru munca voastră și vă iubim. Kiss! Ok, mulțumim mult, vreau și eu un dedicat pentru fratele meu Ionuț care repară niște telefoane și pentru tot chisomanii, inclusiv pentru voi, melodia Mamacita Remix, zice Alex, din Cernavodă. Deja s-au învățat cu remixurile acum. Și vrea și banii la Kiss Cash. Asta e, încercăm. Și încă unul. Dragă Kiss, îți mulțumesc că existi, că mă faci fericit în fiecare zi. Și mai mult de atât, îți mulțumesc că mă faci să uite de greutățile vieții rate la bancă, facturi, etc. Ține tot așa. Cu drag, nu știm unde e partea pata. Ah, eu nu țin de fapt. Okay. Gata, hai să continuăm tracklist-ul. Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, remix. Imediat Sofia, Right Here Right Now, DJ Angry Work. Și Ryan și Rado vin cu Rush Love, varianta Spanish. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend, yeah. piesa asta, îți dai seama că e strict de fete melodia asta, dar nu numai, prinde foarte, foarte bine în cluburi. Hai să spunem de podcastul Kiss Kiss in the Mix, intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți ultimele emisiuni updatate, pe care le puteți downloada gratis, desigur, și le puteți lua cu voi oriunde mergeți, pe MP3, MP4, pe DVD, în mașină și așa mai departe. Plus, pe site-ul Kiss FM, multe alte lucruri interesante, găsiți mai multe detalii despre campania cu mașina, campania EMAG, de unde, în care puteți să câștigați un Porsche Cayman. Da? Da, și desigur avem și Kiss Cash-ul, foarte multe relatări, poze, filmulețe pe site-ul kissfm.ro și un pot de 3400 de euro în programul nostru. Puțin mai încolo vine și concursul, am vorbit cu el, a zis că ne dă un bip înainte, da, și da, intră să se facă. No. Jimmy Dab chiar acum, imediat Deep Central in Love și Disco Romancing, adică Elena Gheorghe, numai hituri mixate, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on. In the mix, in the mix. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production presents Jimmy Dab. Dedicațiile pe Facebook primite de la voi. Hai să vedem ce zice Facebook-ul. facebook.com/KissFM România. Valentin Bujor, băieți cu e, da? Puneți un mix pentru prietena mea Adriana Ilieș, care stă acum la fel ca și mine și vă ascultă, mersi mult. Uite piesa asta care vine cu Voltaj, vă dedicăm vouă. Vădana, Crina, bună seara, sunt Crina din Piatra Neamț. Tot ce ascult este Kiss, Kiss in the Mix, Kiss FM. Felicitări pentru ceea ce faceți și vă rog Sex or Beat pentru Alice și Cristina sau Alice și Cristina. Uite, o să vină și Mr. Sex or Beat, Florin Bandiș, cred că se zice unde de Kiss de la pentru Steaua, zice și pentru Dinamo Vistul meu preferat, Adi Mocanu. La mulți ani, Oradea, ok, și... Și cineva care ne-a pus o poză din Winamp, Matiu Ionuț Emanuel, un derichist mare pentru mine, fiindcă mâine e ziua mea și pentru toți chisemanii din Oradia. Păi bine, domnul Cochelar, la mulți ani și din partea noastră, avem Voltaj, ziceam, și apoi ne întâlnim cu... Ella Rose și Gina Mazzotti, No You No Love și... Andreea Bălan pe final de set, ca să zic așa, înainte de o pauză, Trippin, o să vină DJ Young Remix, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Are you ready to party? is driving me crazy. It makes me mad. Se întâmplă cu ediția 152. Mâine seară, Club Park Place din Gârla ține petrecerea de vineri cu Olic și Dan Fințescu, iar sâmbătă suntem în Club Flamingo din Cernavodă. Trei animatoare ale partidului vor fi alături de noi. O să transmitem live pe Kiss FM după miezul nopții. Dacă e weekend, e mega nebunie, iar dacă e joi, e weekend la noi. Puțin mai acolo și concursul Kiss Cash în cadrul programului nostru. Avem 3400 de euro! Pregătiți-vă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Gata, back to the party! Încă un sfert de oră înainte de ora 9 și de piesa Non-House la ora 9. Ne întoarcem chiar acum cu dedichisuri primite de la voi. De unde? De altundeva decât de pe facebook.com/KissFM România. Stoica Radu zice: sunteți cei mai buni, sper că voi avea noroc să vă iau banii. Mult succes în continuare și la mulți ani celor care își trebuiază ziua de naștere astăzi. Vreau și eu o melodie frumoasă. Alin ne salută din Zalău. Angheluța Elena din Vaslui, salutări de bine și pentru că astăzi am făcut 15 ani anul de la căsătorie. Un mix la alegerea voastră pentru soțul meu drag. Mulți înainte să aveți. Maria Mol, vă rog, pentru cumnățelul meu Gali Gabi, mâine ziua lui, cu mesajul: cadoul îl primești peste două luni când ți se va naște îngerașul Rareș. El în momentul acesta este mașină și vă ascultă, deci ca de obicei, mersi mult, gata, l-am zis. Uite, avem și un mesaj de la Exit Party. Avem poze de la petrecerea de seară din Blue Night. Trebuie să ne uităm imediat. Găsiți linkul pe facebook.com/KissFM România. De la nebunia Kiss Kiss in a Mix pare. Și încă unul, Claudia Mărginan: bună seara băieți, vreau și eu un dedichis pentru fetița noastră Maria, dacă se poate, Tom Boxer. Thanks. Și o seară frumoasă, frumos. Continuăm mixul Tom Box. Resident DJ și Frisco, avem Lovely Smile. Imediat Alex Velia, Don't Say It's Over. După care David Guetta vine cu Florida, Club Can't Handle Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. mai știe câte piese a lansat. Club Can't Handle Me împreună cu Florida, un super featuring. Pe lângă Kiss Cash mai avem o grămadă de alte concursuri. Le găsiți pe toate pe kissfm.ro. În secțiunea de concursuri intrați acolo, înscrieți-vă, citiți regulamentul și așa mai departe. Aveți șansele să câștigați o grămadă de premii de la Kiss FM. Iar pentru cei care vor să ne asculte live, online sau cum se spune, pe internet, intră pe kissfm.ro/live. E foarte, foarte simplu. Avem imediat o superbă piesă la NoFX, piesa Non-House, ca în fiecare seară în mijlocul programului nostru, ca să zic așa, înainte de ultima oră de mix, piesa Non-House. Și apoi... Apoi nu spunem ce, dar la un moment dat o să vină și concursul Kiss Cash. La un moment dat. Ne-a dat bip concursul, Gicuță ne-a dat bip și ne-a zis: băi, trebuie să-i dăm concursul, acum voi alegeți ora. Gata, ne facem în câteva clipe cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pauză scurtă. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Till sunrise on Kiss FM. You say you love me every day, but then you're away. I don't know what I need to do. Show you I'm in love with you. Then you go. Baby, you just turn me upside down, yeah. I think I'm gonna lose my mind. You are the one. Talking to you, you don't seem to hear. My feelings for you are crystal clear. Oh, please take my hand, you will understand. I just wanna have you always near. You are the one, you are the one. It's not just for fun. Super piesă, Cătălin Josan, Don't Wanna Miss You. Sună foarte bine, cântă foarte, foarte bine băiatul ăsta. Chiar zici că e de afară piesa. Da, vorba ta, o pronunție foarte bună în engleză. Da. Felicitări lui Cătălin, cred că fetele sunt topite după piesa asta și după el, după videoclipul lui. Don't Wanna Miss You la Kiss Kiss in the Mix. O video a dat cineva un bip. Kiss FM. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party. Continuăm mixul. Încă 50 de minute de mix, neîntrerupt de reclame, numai piese mixate și de dedichisuri de pe Facebook și de pe SMS-urile de la voi. DJ Anghe de mix chiar acum și începem această oră de mix cu Chris March, Connector Steel. După care avem Ilana, Losing Control, DJ Anghe Remix și mai apoi Andreea Bănică și Doni Samba, Deepside, DJ's Remix. O grămadă de piese mixate, avem și dedichisurile de pe Facebook.com/KissFM România. și de pe SMS-urile care sunt la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend. Yeah. Falling down, he wanna leave now. Out my door and I just miss him. Cinemix pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și descărcați înregistrările Kiss Kiss Remix de până acum. De asemenea aveți blogurile noastre olix.ro și ovidiusenescu.ro. Continuăm mixul, avem Deep La Rock și Java, Rise Up. Rise Up. După care Deep Central vin cu noul lor single, mă rog, cel mai recent, Music Makes Me Free. Și ne întâlnim și cu Liviu și Tara, Happy For You. O grămadă de piese mixate, cerută de voi, desigur, printre ele. Avem și derechisuri, vin puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania. Asta e o chestie nouă, de câteva zile intrată la noi în emisiune. Dedicații de pe Facebook, în timp real, trimise de voi, desigur. Pom, pom, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo! My dream is to fly, is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high.

like me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pentru soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți cei mai tari. Georgel București, mulțumim foarte, foarte mult. Super tare emisiune, super tare muzică, cea mai tare muzică se ascultă la Kiss. Vă mulțumim că existați, emisie maximă. Nu știm de la cine, nu se semnează să fie pentru iubii meu Cosmin, toate piesele din seara asta, te iubesc mult, sunteți super tari. Amalia Doicești sunteți, se scrie legat complet. Amalia, mai tare din cratimele alea. Mai tare din cratimele alea. Băieți, ia citiți voi mesajul ăsta. Păi ori suntem golani, ori nu mai suntem. Vreau și o NND. Remis, vin o la mine. Ruxara, să fie numai pentru. Iar vin, vă numesc. Nu știu cum te numești, că nu mai vine. Partea a doua a mesajului n-a mai venit. Aș dori un dedichis pentru mama mea Vetusa și pentru fratele meu din Timișoara. Kiss Kiss in the Mix, cel mai tare post Kiss FM. Neața, mie mi s-a luat curentul și nu v-am mai ascultat. Aș vrea să știu dacă a fost Kiss Cash-ul. Nicu din Oradea, aveți o emisiune foarte tare. Mulțumim! E, să știi că a fost Kiss Cash-ul. Din păcate, se merge mai departe cu 3000, cu suma de 3500 de euro mâine dimineață. Nu? Da? Cât? 3500, da? Da, 3500, da. Ok, hai să vedem Mixol, Stromae, Alor în Dan și apoi la Vinia Pasionada, DJ Young Remix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go! Alone, te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Kiss Kiss in the Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. alors on danse. Alors on chante. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors Multe weekenduri, ca să zic așa, avem multe petreceri. Și avem weekendul ăsta, partidul Kiss FM, ediția 152. Mâine seară ne întâlnim în Club Park Place din Gherla, iar sâmbătă transmitem live din Club Flamingo din Cernavodă. Foarte tare, distracție, super show, super nebunie. Continuăm tracklist-ul. Lady Gaga vine cu Alejandro, David, Club Mix, avem Alessia, Borona Supo. Și cred că atât, că mai avem 6 minute. Da, și trebuie să vorbim și cu domnul Bova. Da, două care piese. Are niște invitați de seamă în seara asta. E? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Lazaria cântând la Taragot sau nu știu la ce cântă Lazaria aici. Da, un remix foarte interesant făcut pentru Alessia Borona Supo. Gata, exact 5 minute înainte de ora 10 când Mr. Boba vine ca de obicei de luni până vineri. Intră în acțiune la Kiss in the Night de luni până joi, apropo. Da, e o șmecherie maximă cu acest program de thriller de la 10 la 2 dimineața. Mai puteți? Fel de action, drama, thriller. Am văzut trailerul, e mișto, e interesant. Îmi place filmul tău de la 10 la 2. Da, da, Maria, un lung metraj. Dar muncești mult la episoadele astea. Da, da, da, câte 4 ore în fiecare seară, nu e ușor, nu? Nu, ce credeți că e ușor, ce fac eu aici? Oricum, încă o dată voiam să vă mulțumesc pentru warm-up, cam fiecare seară. Noi ne chinim aici 3 ore să ți facem ție. Da, abia reușiți. Da, să ne spui dacă ești mulțumit și desigur să luăm și o primă. Ba, momentan merge, da, momentan merge. Când o fi ca să luați prima, nu o să mai meargă. Îți mulțumim pentru mărinimie. Domnul Boba cu voi de la 10 la 2 la Kiss in the Night. Avem Sava și Raluca de la 11 la Kiss in the Night. Invitați. Invitați, da. Interview. Interview. Stăm de vorbă cu ei acolo, întrebăm. Mâine fiind vineri, Kiss Kiss in the Mix are back to back. Stau. A, voi veni și mâine? Da, venim și mâine. Eu nu vin. Pe lângă Sava și Raluca, spune-ne ce subiect. Da. Olix mi-a dat ideea. Sau mă rog, m-am consultat cu Olix, a fost de acord. El este mai nou producătorul emisiunii mele. Așa, ia zi. Avem bancuri seci. Da? Despre bancuri seci sau cu bancuri seci, am mai corect spus. Acum o să zic că lumea, bă, ce idei de rap are și Onyx ăsta. Păi da, am pus vina pe tine. Eu cred că o să fie foarte, foarte tare. 4 ore o să se râdă în continuu la Kiss de acum încolo. Bine, mai puțin pe publicitate, da. Și excludem bancurile cu Chuck Norris, da? Da, mă, nu, bancuri seci, de fără bancuri cu blonde, fără bancuri cu polițiști, fără... Dacă ai un banc pe care nu-l înțelege nimeni, de ce sec, mi-l trimiți mie. Dacă ai o bancă, ce faci cu ea? Dacă ai o bancă, mă aștept să vin să-mi dau datoriile, cam destule. Aie, gata! Să pe ea! Distracție plăcută cu Mr. Boba, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!